muista varhain jo kellot sen myy, aina soi näin Notre Dame. On päivä taas parhain, kun päättyvi yö, aina soi näin Notre Dame. Lyövät suurimmat ukkosen iskun, soivat pienimmät kuiskaten vain. Ja sielusi luulet sen vievän, kun kuulet, kun soi. Kun soi näin Notre Dame. Kuulkaa, kaunista eikä vain? Niin paljon äänien väriä, niin paljon tunteita. Sillä katsos, ne eivät soi ihan itsekseen. Eikö? No ei tietenkään. Ylhäällä, korkealla synkässä kellotornissa, asuu salaperäinen kellonsoittaja. Kuka on tämä olento? Kuka? Mikä hän on? Mikä? Miten hän joutui sinne? Miten? Häsh! Clopin sen kertoo. Se on tarina miehestä ja hirviöstä. Yö oli kun kulki mustalainen luona rannan Notre Dame. Aina se, jonnekin! Hiljaa, pikkuinen! Hiipivät peläten varjoja sen luona rannan Notre Dame. Neljä kilteriä matkasta Pariisiin. Silloin näin he nyt joutuivat ansaan. Ja he katsoivat rankaisiaan. Oli tuomari julma, soi katseessaan turma kuin soi. Tuomari vaan. Kuin soi tuo Notre Dame. Synnistä hän pyrki kaiken kansan kitkemään. Synnistä hän muita syytti vaan, ei itseään. Viekää nämä mustalaisloiset oikeuden eteen. Sinä siinä! Mitä piilottelet? Varastettua tavaraa varmaankin. Otamme pois siltä. Hän pakeni. Diakoni. Tämä on epäpyhä demoni. Lähetän sen takaisin helvettiin, minne se kuuluu. Vuodatit verensä viattoman luona kirkon Notre Dame. Hän pakeni, seurasin, olen syyllä. Vieläkö tämän lapsen taakaksessa luona kirkon Notre Dame? Oma kuntoni on puhdas. Allein vältellä voi tunnon tuskia. Sanot, et sä tuskia saa, vaan et saa sinä rauhaa, kun katseella seuraa sua aina. Seuraa sua aina, Notre Dame. Frollo tunsi piston sen ja katsoi peloissaan. Sieluaan ja minne vie. Tie kun käy kuolemaan. Mitä teet? Hoidat lasta, kasvatat sen omanasi. Mitä? Minut sidotaan tähän rampaan. Hyvä on, mutta asuuko hän kanssasi kirkossa? Täällä? Missä? Missä maan? Kunhan pidät huolen, ettei kukaan häntä näe. Kellotornissa ehkä. Kuka tietää? Tutkimattomat ovat herran tiet. Ehkä rujon olennon voin vielä hyödyntää, kun luo mun jää. Ja Frollo antoi lapselle julman nimen. Nimen, joka tarkoittaa muotopuolta. Quasimodo. Ja tässä on pulmakken vastauksen ties. Aina soi näin Notre Dame. Kumpi on hirviö, kumpi on mies? Yes. aina soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi, soi.